loru yenn soxna ya mbaa kenn ci soxna ya. Mel ne day def bu aaye bu kooku aaye ba mu dem fa, maanaam dana ca amuk xemem sax, waaye bu ko def ngir dëngi kooku waaw jublu ca ko dëngi dina tax liggateeg moom, su boobaa dañ ko aaye. Ka kafihi niki ak fegoom li ta tawaffara ngir mu lëw ngir mu bari la fa tuxoo bànneexam li uxra ñeel jeneen jigéen ñeel seneen soxna. Wala boobu ki aayee dana amu xemem sax ci joteeg moom, waaye du ko def ndax bëgg bu àggee ci këli mu gën a xemem gën caa sawar gën ci amuk man, su boobaa loolu dañ ko aaye. Mooy fa yajibu xaleyi tarkul kafi bi annahu idraarun wala xaraja xaleyi an yanshata lil jimaai fi yowmi haadihi duna al uxra illa an yafxalahu diraaran aw yakuffa an haadihi li lazatihi fi l uxra kooku fala yaxillu. Waxala waliyi lmajnuuni war na kilifak ab dof itaafatuhu ak wëralam, bu fekkee ni jëkkër ji moom daa dof da ko yilif moom mooy seet saa yu jant bi soxee mu yóbbu ko fi soxna sa aaye, bu jant bi soxaatee ci ëllëg sax mu jëli ko fa yóbbu ca kam war a nekka. Ko defee kilifa yi nay sàmmoonteeg dund bi mu war a joxe ak koddaay lay di ko joxeel nañ ko war a joxee. Waxalal maridi war na it aji tawat, maanaam moom mi am ay soxna tawat ga mu tawat du tax rek li fee mi ngi man ku aaye mu dem ba rek nekk yow loolu da ko daal di war tawat du tax musañu nekk fi kenn léegam mën naa bàyyi koo fa kii dem cëkkee kon ku aaye na nekk foo li muy tawat tawat. Illa an laa yastatiha dara bu da koo mënut faxinda man chaa kon mu nekk fa ka ko soob saw su tawat di taxee mënul ku aaye mu dem fa moom kon léegi na seet ko neex rek ci soxna yow mu far ko nekk mu wér. Wa faata raw na in dalama ndem tooñ na fii ci sëdd li panaan moom, maanaam nag su fekkee ne def na lu war a def ni ki soxna si mu nekk moom ñaari guddi mbaa ñett nga xam ne kon ña sa sën ca moom xañ na leen seen wàll du tax mu fay leen ko ñooñu dañu far ñàkk benn yoon rek waaw. Ndax saa yoo xam ne kii war a moom ay gitay mu xañ ko ko buñ ko nee léegi guddi ga ca topp fayee ko ko kon ka waram dem kooku daal di ñàkk guddi koo loolu moo tax na ko moytoo defar dem ca noonu. Ka xikmati mootaqin nit ki liggéey ku ñu goreel bax buxoo lennam ya bokk kon dafa daw, maanaam jàmm boo xam dañoo goreel lennam mën na yow nga moom genn wàll gi ca des xam ne daa war moom su liggéeyalee bopp tey doo liggéey mu liggéey la mu am diir na mu daw ku door a ñëw, su boobaa diir ba mu dawoon doo ko wax ne may fay da ko wax ne ko bisi mu waroon liggéeyal te fekk nga daw ko liggéeyloo ma ko naa mu koy fay su boobaa danga koy far ñàkk rek waaw. Moom nag bu fekkoon ne dawutoon mi ngi fi yaa moom genn wàll mu moom genn wàllam kon daa waroon bu la liggéeyalee tey boo liggéey moom boobu waaye dawoon na ba ñëw su ñëwee dañuy tàmbaliwaat rek te nga bàyyi la wees. Fala yuxaasibuhu bi xidmati ma abaqa fii in lam yustacmal wa illaa fa yarjihu xala man istacmalahu bi ujrati ma yaxussuhu min amali, xanaa lu may bam dawee weer woowu de am na ko jëloon di ko liggéeyloo di ko fay waaw. Kon kookee di ko liggéeyloo moom dañuy seet pay ga nga xam ne moom la ko war a fay yow ñu jox la genn wàll ga wanu di ga soppeef na ak ibtidaawu tàmbalee bi léeli ci guddi ga, maanaam bu dee séddale ak nekkam ak ki soxnaam bu tamit mu tàmbalee ko ci guddi bu jant bi soxee mu nekk fa kenn bu jant ba soxeet mu tàggoo ko jàll fa ca des xam ne guddi gi moo jiitu ba ci yi. Wal mabiitu ak sopp nañu fa naan xindal waaxidati fa benn soxna, su fekkee benn soxna rek la yor amut ku muy ay loon du tee bu sañoon saa yu ne mu fanaan ak moom ndax fanaan gi jublu woon ci lu muy ak wetti li. Wala faraa bi wax naa li ànn tarkaha waxdaha dararun wa rubama yataxayanu xaleyi zaman al xaw bi min saariqin aw muxaaridin, bu dee jamono ragale sax sàcc mbaa kuy lóobul sax yooyu jamono day war moom li ñu doon doon benn soxna saa yu ne muy fanaan ak moom ndax sàmmaale ko. Wal amatu jébéer kal xurati mi ngi mel ne goro ci lépp li ñu wax, maanaam nee na bu fekkee soxna si jaam la moog soxna si gor ñooyam ci war gee yemale jox ki ay yépp léegam ko fa doon soxna rek du jaam ci yow soxna la ci yow moom kon moo nga takkan gor ñooyam fa nekkee soxna si nekk gor it du tey ñooyam ci googu wàll fekke dang ko mom muy sa jamm nak kedi sa soxna yoy jamono jamm la du soxna amul sedd wa qubi atef na lil bikri ñal ki bi sa fiñ ci juroom ñaari guddii wali sayyidi ñu atté ñel jek bi salaasi ci ñetti guddii manam bu amé soxna su yes tam fekkal fa kenn ba ñen kon bu fekke ni xil la ndaw la kon mëna nek mom juroom ñaari fam te bu bëggee bañ mu njëkkal ji sax yoon atté ko ja ci mu sax ak mom juróom ñaari fan door a tàmbalee yemale bu dee jeegi tam mu sax mom ñetti fan door a tàmbalee yemale nee nañ nag bu fan yooyu jàllee kan lay tàmbaleewaat moom moo ko seet ku neex rek mu tàmbalee ja suñu faraa bi waxee mu ngi wax naa wayu xëy yaru baxda tamaami sabxi awi salaasi fil bat'i fil qasmi bi man shaa wastahaba ibnu al mawaas al qurxata kaman qadima min safari manam am na ñu nekk ku neex lay tàmbale ibnu al mawaas moom neen tewooy bant moom la gën a sopp nit ki ku ñu bisee ci tukki ku ñu bisee tukki ba tey kan lay war a jox ay ga dafa mel ni fii dañu aadawo boo ñu bisee woon ko fekk bu aaye rek loolu defe naa ne moom bindi ko cëri xëy na waaye defe naa manes na ko xanaa wala xadaa deetuk fay nag ñeel soxna sa fa jiitu woon maanaam soxna sa fa jiitu woon la wax ne bi nga nekkee gan gi juróom ñaari fan yéen ñu wax mbaa ñetti fan ñu bu dee jekk dafa jiitu woon bëgg ni may dañ may fay nag loolu léegi daa wax ne kenn du ko fay loola bëggee ko fay loola itam kenn du ko fay ñu tàmbaliwaat rek yemale ak moomoon yëpp rek wala xadaa deetuk fay ñeen soxna sa fa jiitu woon muy kenn mbaa moo bu kenn wala tujaabu di wuyu li sabxi ñeel juróom ñaar nee nañ waxin woowu da koo xaw a guddal rek waaye mën naa gàtt bu ne woon wala tujjaabu deeful sàkku deeful wuyu soxna su yeesa li ak sara ñoom ëpp lee ñu wax rek muy gën a gaaw ndax lim waxee nii ci yax bi mooy soxna su yeesi bu deeb jeeg mu dëkk ko defal juróom ñaari fan dañ waxam na ñett mu ne kon kenn du ko wuyu ci loolu du tax kenn defal ko juróom ñaar waaye xam nga xiig de itam bu fekkee ne daa bëgg loo juróom ñaar waaw kenn du ko wuyu ci loolu juróom ñaar kon moo tax sara bi wax naa walaw xaala li ak sara aw lisaidin boo xam leen ci loolu rek la chamila al bikra allati talabat ak sara min sabay bu ne woon walaa tujjaabu li ak sara wala walaa tujjaabu lisaidin rek ñu gën a ëmb ñaar ñëpp gën a wax ji gën a mat walaa yadxulu du dugg xala baratiha ci wujjam wa fi yowmiha ca bisam ba illaa li xaajat ndare ngir soxla maanaam kee nga xam ne aayiwut doo saña dugg néegam mbaa këram lu muy soxla te soxla da ngay taxaw ci bunt ba rek laaj ko bu dee soxla soo xam ne taxaw ci bunt ba doy na nga taxaw ci bunt ba doy na waaye bu dul woon nga sañ a dugg ndax aajo yi maanaam doo fa amee aajo mën ngaa dugg ngir aajo ya ñu ne boo amee yëri boo fay jël mbaa loo ko denc di ko jël mën ngaa dem jël ko loolu mu aajo waaye bu fekkee du loolu taxaw ci bunt ba rek ngay def wa jaa sa dagal na al ukratu gënal kenn ka xaleyha ci wujjam bi ridaaha ak na ngërëmal wujjam bi shay in moo xam ci dara la aw laa wala du ci dara maanaam daa wax ne mën naa nekk soxna si ñaari guddi bàyyi kee nga xam ne soxnaam la ni moom waaw ndegam kee xolam sedd na ca mooy ndegam kee nga koy gën a leen moom may na la ci ndigal ne la may say boo nekk ak sama wujj woowu ñaari fan mbaa ñett moo xam daamu loo ko jox mbaa lu ko wujj woowee jox ba tax mu nangu loolu mbaa daa jekki-jekki nangu ko rek xam nga àqam la kon nag bu fekkee ne léegi xolam sedd na rek dara nekku ci ba tax mu ne bisha yi aw laa ñoo ci yam ka intaayiha ni ki joxe jigéen ji jëkkëram ni ki joxu jigéen ji alal mu jox ko jëkkëram xalaa imsaakiha ci sart mu téyee ko loolu da ko nuróoli ci dagal maanaam soxna mën naa jox jëkkëram alal ci sart ne ko da nga may téyee doomu bàyyi mukk yow ko xam naa ne yow ab fasekar nga doo yàgg seen soxna waaye man dama laa nga jox nangam sama alal ji te mën nga téye ma doomu wàcc mukk waaw ne loolu dagal na xam ne léegi da koy jox alal ngir mu téye ko ngir jëkkëram ji téye ko te bañ koo fase waxam nan la ci garaaw nag bu fekkee da koy wax alal ci loolu bu nëpp moo ngëti ko fase ko loolu bu ñu ko weesoo yegut wa shira'i yawmiha ak jënd bisam ba minha ci jigéen ja. Waaw maanaam ragal na góor gi wala wujj yi jënd ca kee ak ayam. Tey diw moo waroon aaye waaye jëkkër gi jënd ci wul ak ayam. Waaw wala wujjam wee jënd ci borom wujjam ak ayam. Waaw nit nekk anes na ko. Ko defee nag boo jàllee saraaba na la wan ne la wa tax tasu ak baratu du mashtaratu. Fekkee ne jigéen ji moo jënd ci wujjam ak ayam kon léegi moomam ay googa. Waaw wa yaxusu ak zaw ju man caa bi mashtaraahu. Fekkoon ne góor gi ne moom moo jënd ci jigéen ji ak ayam moom moo seet ku neex ma moomale ko ko. Wa wat u daratiha ak laal wujjam wa bi idniha ci ndigalam moom mi moom ay gi. Koo xam ne soxnaam si mën naa aaye mu dem jotee wujjam wële su fekkee ne moom mi aaye may na ko ci ndigal. Waaw léegi dara nekk tuuti jote gaag kee nga xam ne aaye wutoon ndigam kii aaye may na ci ndigal. Wasalaamu dagan na itam nuyoo bil baabi ci bunt ba. Maanaam ka aaye wut nga taxaw ci buntam rek nuyoo waaye jàlloo ci biir wax na ne itam léegi bu fekkee da nga fa am soxla wu mën ngaa jàll ci biir ba tey baax. Wal bayaatu dagan na itam fanaan inda daratiha fa wujjam wa ida awlaqat ndem tëj na moom mi aaye baabaxaa buntam doona xoo ci yës jëkkëram jile doona xoo ci aaye jëkkëram jile. Wala yaqdir ti àddana moom jëkkër ji yabiitu mu fanaan bi xujratiha ci ab saalam. Fa wax ne bu fekkee ne ki aaye dangaa ñëw mu tëj buntam nangoo nga jàll si. Kon su fekkee bayu fa ab saal mbaa beneen nekk boo xam ne mën nga caa tëdd kon mën nga ko faa bàyyi dem ci wujjam. Waaw ko mën nga ko faa bàyyi dem fanaanee wujjam. Am na ñu ne ndegam looloo tax na loola tax nga fanaanee wujjam boo demee fanaanam kisi lay doon waaye doo mën a jotee kooko. Am na ñu ne da nga mën a jotee kooko kii aaye na la ba mën laa fanaan ak moom rek mën ngaa wéyee noonu la soobee. Waaye nee nañ bu fekkee ne léegi aaye na jëmm néegum nekk na jigéen ji waaye saalam mën nga caa tëdd baa beneen néegum. Kon doo mën a dem ci wujjam ko mën a jàll ci beneen soxna. Wala saraa bi wax naa fa in qadara ala al bayaati bi xujratiha fala yajuusu lahu al bayaatu inda daratiha wa bi ridaahunna dagan na ci seenu gërëm ñoom jigéen ñi jamxuhunna seenu dajale bi mën si lay ne ci ñaari dëkkuwaay min daarin ci yenn rëddu gër. Dafa wax ne léegi nga rëddu yenn rëddu kër rek boole ci ñaari soxna mbaa ñett kenn ku ne néegam ak toggukaayam ak sangukaayam. Loolu bari mu xew fii ci réew mi mu ne loolu dagan na waaye day aajo woon na ñu nangu ko su leen neexee gàntu. Maanaam nga boole leen ci benn rëddu kër ku ne néegam ak waañam ak su ko muy sangu muy wanagam bu ñu ko nangoo rek waaye bu leen neexee gàntu ko. Wasti dhaa'uhunna ak seenu sàkku li ma xal li fii jëm ci bérébam. Maanaam lii sunna mooy góor gi ci bopp mooy fekk jigéen ñi ci seeni nekk caal ñoom bi jant bi sooyee ba jant ba sooyaat. Waaye nag lu teewatee bu leen soobee jëkkër ji mën na leen diwoo ci néeg boppam waaw mën na leen diwoo ñu fekk si ko moom bañ leen a fekk. Waaye lii sunna nag moom mooy moo war a war a moom góor gi ku ne mu fekk la fa nga nekk. Waaye loolu du aada yi fii ci réew mi doon na ne. Wa siyaadatu dagan na itam yokk xalaa yow mii ci benn bëccëg wala yële ak genn guddi. Maanaam bu fekkee ne ñoom jigéen ñi nangu nañ ko mën naa def ay gi mu ëpp benn guddi bëccëg ne mu nekk ak ñaari fan door a jàll nekk ak ñaari fan wala nekk ak ñetti fan door a jàll nekk ak ñetti fan waaye loolu dañ koy nangu. Bu fekkee gànt nañ moom faaw day war a yam rek benn guddi benn bëccëg. Moo tax mu teg ci laa in lam yar dayaa waxu ñu ndeem gërëmuñ ñoom ñaar. Soo ne soxna daal bi mu andi yi mu wax léegi muy boole gi ci benn rëddu kër ak woo gi ci ñu fekk si ko yooyu buñ ak mbaa séddali seddalee bopp benn fan ak bëcc benn guddi bëcc yëpp buñ ko nangoo lay dagan waaye bu leen neexee gàntu. Wa duxulu xammaamin du dagan itam mu dugg ab sangukaay bi ci ma ànd ñaari soxnaam mbaa lu ko ëpp. Daa wax ne mu dem ca sangukaay wa yóbbaale ñaari soxnaam loolu lañ koy aaye. Donte lu ngu woon ngir dañu aaye ko ndax ñoom ñëpp ni summi ko def yaramu ne bu dee moom ak seen soxnaam aayut waaye nag li ñu doon ñaar ñaari soxnaam moo tax ñu aay ko, maanaam ñaari soxna yi gisante awra, loolu mu aay moo tax ñu si ko dañ. Moo tax saraa bi ne walaw rabbi yataa li lisoo mittilaahi kulli waahidatin minhuma ala xawratin oxra wal amataan yit kas saw jotay bi fa ko ne ñaari jébéer la it noonu la du mën a ànd ñoom dugg ci benn sangukaay ñu bokk di sangu. Moom ak benn jébéer ayit waaye ñaari jébéer yi ko yopp mu gisante awra mu waaye wa jamhuma araam na itam seenu boole ñoom ñaar fii firaasin ci benn lal walaw bi laa wattayin ak donte ci lig yi ak laal la. Maanaam góor gi tëdd ñaari soxnaam ci benn lal dañ koy aaye aayet araamal sax donte sax tëdd kese la nga xam ne jote di ca am wax ji gën a wër mooy di ca am sanku. Wa fii man sin amatay ni nekk na ci aayet ñaari jébéer ya wa karaaxat yi afuk sibum rek kawlaan yi. Maanaam nag moom góor gi mu boole ñaari jaamu yu jigéen tëdd ñoom ci benn lal waaye tëdd ba jote amu ci tëdd kese la waaw kooku daal ñu wax ne moom si dong la moom am na sax ñu àgg ci araamal kubura mu ci bëram ñaari soxna waaw ñu wax ne kooku si rek la. Saraa ba nag ne fa in kaana bi wattu in xaruma bi tifaatul xawle yi ñaari jébéer yi bu fekkoon ne boole ga muñ boole ci benn lal ak ñoom ak jote la ñoom mu daal di araam ñëpp maa fekk. Wa in wahabat ndeem may na nawbataha ak ayam min darati ci wujj xamu daal ndaa mi daal maxnaam laam mi darati rek ñaru ji min mooy rek falehoo kon ñeel na góor ga alman xu aaye ga. Maanaam daa wax ne bu fekkee ni jigéen ji daa wax ne may naa sama jiwee sama ay tey bu neexee jëkkër ji mu bañ ni ko doo maye sag ay ndax nekk yow moom a gën a nekk kële kee nga may ay kon bu fekkee ni jigéen ji daa may morom wujjam ak ayam bu neexee góor gi moom bañ. Waaye laalaxaa dedd ñëw jigéen ga mu bañ maanaam bu fekkee ne léegi góor gi gantuwul may yi jigéen jamoon du sanigant jigéen jamoon bu góor gënee kon naa dem ca kee nga may ay ji naa dem ci moom kooko du sañ wax ne ko dañuy tiim waaye góor jamoon bu ko neexee ne man du ma dem ci moom. Ba tax tas su gën a jagoo daratu xaa wujjam woowee maanaam kookee ñu may ay ganag ca moom rek lay sañ a dem bu xasee bay nangu moom góor gi waaw waaye nag du ko mën a jox keneen kookee wujj yi may ak ayam rek bu góor gi xasee bay nangu kooku lay naa wax loolu sera di leeral naa waye suri la xaa naw ba taali ku ko defee kooku daal leen ñaare ay wala yu sëlbi sëw ji jaandu xaa li xëyri xaa bu xilaasin ci wuuteeg bu jigéen ji mayanu ay da kee teg nit nit yi ngay noonu koy bàyyi waaye nit ñi daal mën naa laam rek bu xilaasin ci wuuteeg jigéen ji mayu ay nit ñi ñëw góor ga waaw maanaam bu fekkee ne léegi jigéen ji daa wax jëkkëram ne ko man may naa la sama ay dañuy jàpp ne ki nga fi may ayam moom génn na moom ñu bokk ci. Bu benn soxna ne jëkkëram may naa la sama ay kon jëkkër ja du mën a féetale ay googee kenn ca soxna ya moom yi may ak ayam dañ koy génne kon léegi bokkutul ci ay ga bu ko defee nag ñi nga des moom ñu topp leen kenn ku ne fëpp sag ay di sax du jël genn ay googu di ko def ay xaaj ci ay waxtu waxtu wee mu jox ko kee waxtu wee mu jox ko kee déedéet moom yi may ak ayam dañ koy génn rek mel ni bokkutul su ko defee nag ñi nga des moom seeni ay tegaloo na war a tegaloo. Falaa yax tas su bihaa bi xay su yaxu su bihaa min saa bal tuqaddaru alwaahidatu kan adam fa in kunna arbaan qasama almabita bayna salaasi albaqiyat wala haa ñeel na ki mayewoon ak ayam nag arrujooxu dellu nangu ko ki mayewoon ak ayam moo xam jëkkëram la ko mayan moo xam wujjam ne wujjam la ko mayan sa neexool jëti ko ne mayeetuma donc moo jëlaat naa ko. Wa in saafara ndeem bëgg naa tukki ixtaara mu tànn ku fa soob ci soxna dañ ne bu fekkee daa bëgg a tukki mën naa seet ca tukki ba mu yaakaar ne moo gën a mën tukki ba ndax waye faay yaramam mbaa ak man lëggee boobu mbaa yooyu léegi sax du ko def ngir bakkanam ma xoolee saraa bi daane ixtaara ak sëw ji man tasluhu li itaqatiha ak safara aw li xifati jismiha li laali may lihi laha du ko tànn rek ngir ne moom moom la gën a tànn moom la xolam gën a bëgg di da koy taamu ngir la tax ñu tukki ko ak gunuma illaa fil xasu bi ndara ci xare wala xaj ak fa yuqrihu kon dina tegee bant manam dañ ni bu fekke ni tukki bu tukki jaamu yalla la mo ngi aji la ba jihar la kon na soxna yi tagoy dem na xeyna ñu xëccoo ko ni tiyaade yalla yi na tax ko ñu xëccoo ko xeyna kon ñu ko tagé rek watu ubi la tayu neef ni mu dawon bi ikhtiyari ci tan bi mut la xam ci lu mëni do am na ñu dégg mu dawon ni tukki jaamu yalla melni ak mbaxare bi nga wax ak benen tukki ci yeen até da nga waxon duñ ko soppi day tan rek ku ko sopp mu tan la bu defé ni yagum ci loolu la tax mu tukki rek mu tan la am ñu ko déggé nañu wa waxa sa war na mom jëkkeer gi man soxnaam sa nga xamni ne ko zat fagn fagn moy ñak na ko top ñak na top ndigalam lool moy fagn moy ay kharajat antahatihi manam bu amé soxna té soxna ci bi gant lu ngui koy digal ba bok di man fi li waqiha wa istimtahi biha aw khurujiha bila idhni aw tarakat huquqa Allah ta'ala ka husnul janabati wa salati wa siyam ramadan yoy lay don fagn moy gën digal rek naka top digal rek nit ki bu gëjë jotté ak mom mu bañ ba bu gëjë bañ ci ci mom mu bañ ba mu yëk yëk di dem té amu ci digal manam yëk yëk di gën rek té du ko taggu ba soxna fi baye yenn ci ak yalla yi ngi nango sangu janaba ba nango wuto julli ba nango wuto wa ramadan yoy ba soxna ci defé rek légui lu goor gi def ak mom ni ñu wax moy lamu ñëkke moy war ko moy naka ñëkku xamal naka ñëkku xamal jëriñal top ndiyam ak ayu ak lori ñëk top ndiyam la nopi ni ñuy am ci aduna ci alakhirah likoy dikkel ci ñëk top ndiyam dal ci aduna alakhirah ci lori ci musiba ak daan yalla yoy naka ñëkku xamal war ko wax lu la ñam jël ñu nekk mo tax sara bi ni wayahiduha bima yulayyin qalbaha li rahabati fi sawabi ta'at wal khawfi min iqab al ma'siyah ko ñu ko war ci li noyal xolam ba mu xemem ci ya bay top deg ndigal ba ak ba mu ragal musidam nek top ndigal so amu ndari nak suma hajaraha top mu jambuko manam kon nako tongu moy du nango teug mom ci ben la amene ne sax da wara bokk mu ben la ba agal won ko ganaw ni lay ni sara jox mom moy ay tarkul istimtahi biha wa nawmi ma'aha fi firashin wahid wal awla kaunuhu shahran wa lahu asyadatu halih walakin la yadluqu bihi 14 ashhar ñu jamm gi mom moy bañu ko ci ñu bañu tudd mu ci dañ lor li gëna bax nak moy na mat wër man na ko ko waye bu dem ban ñent ya suma daraba ha top mu dor ko ñu dañ na ngeen jort na ifada taxaw ñeñu dor ko li ci mujj nak moy nako doru fekke japp nañ dor ko na ngeen nga fa intahaqqa aw dhanna hadama ifadatihi aw shakka fiha fala yadribuha لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصود لا تشرع ولا لا تشرع فهني بكورين دوري دي أمجرين لا يتعرني بوك لول ندوري من دي أمجرين سوبا باج بمكو دور لا موين دين لجوخ تجيسني لنكي يود بك سوتي نفر كباي وأما الوحف والهجر فلا يشترط فيهما ظن الإفادة لحدم تأثيرهما في الذات manam war ga jambugo mom bo yakari on der ni dutan ni ngon ko def te bu nga def ko ndax du gañ rek ci jëm ni jexu ci jëm ni gëru mom day jexu ci jëm mako wa du tahaddi ci toñu gor gi ñu ci dagati gor gi zajara ho war na ko jajj al hakim ajata ji wa sakkana ha te mu dekk lo jigen ga doona xawmi digënté ay nit salihu ni ngi lay baax ilam takul lem pekutul mu nek di dekk bayna xum digeunte ni bax ñoo ah manam dal bu jëkëru jabar am lanté té at ko bi xamni jëkëru jottoy mu lay xup te jajj ko mu na doon ci door mu na doon ci waru ko bu fekke ni soxna ci mo toy non la atté non la mu tam mom lay jajj te xup ko bu baax mu tam da ko jëk war ga ngeen ñu rek ko ñu ñu ko la ñu manam da wax ne bu fekke ni soxna ci jambat ni jëkërëm ba tay waye lu jambat yi bari ak kat mom mën ta ay séré yu ko séré ndal ko taxal waye attaka bi nak mom mënu ci am yenn séré yu ko séré kon su fekké soxna ci ñu nekkal dañu nekkul ñu mat séré kon day fexé ba soxna ci dëkk ak ñu mat ay séré ñu baax ku dene way nañu ñu na ci mëna jappé seen wax ba xam lu jigéen ji jàmba dëgg la mëna lu jëgli ci wasak kanaha bayna qawmin salihin illam takun bayna mut wa in ashkala ndem lent na nak seen mbir batay bahasa kon mu yabal hakamay ni ñaari attakat ana bu fekke ni jeuker gi ak jabar gi seen digante mom yag na naqari waye ba legi attakat bi mo mën ta xam ko ci toñ ñom ñaar ki soxna ci ñu mu dekkal bax na nat na ay xéré naka jek ba bo yobbu won nako fi ni bax ni mat xéré mu dekk ñew ngir bëgg xam rek ku ci toñ mo ron waye ba legi mënu ko xam dal bi ngeen na ko rek dal ba legi dal ni ñu ñew di yambat ku ne waye mënu ta xam ku ci toñ su baba kon neena day yebal ñaar ñoo xamni ñu atté seen digënté moy bahasa hakamayni kazalik ay adlayni faqihayni yahkumani bayna zawji ya set ñaar ni mangu ñoo xamni xamni atté digënté jëkër jabar bu yebal leen ñu def ñu xéer seen digënté wa in lam yadkhul ak doon tayyibul mum ci kër gi biha ak jabar gi du teew yebale ci lool manam donte may kessi def seen digënté jëté yi dara ñoo ñaar du teew mom na yebal ñaari atté ka doon ñu ñu leen defal min ahlihima tan bok ci seen ñeñ ñoom ñaar am kan leen jappali ñu su fekke ni ñaar ñu yebal mëna bok ci famille bi famille jëkke ji jabar bi xam day jël kenn ci famille goor bi kenn ci famille jigéen bi loolu mo won tara bi sax neena wa zahirul ayati anna kawnahuma min al ahli mahallu dani wajibun shartu ni laye ji waxe ci sahib day melni sax bu fekke ni manes na am ñaar ñoo ci mbokk jëkke ji jabar bi tawuto ko je lu baax wonu di wassa tef na kawnahuma seen nek ñoom ñaar jaaray ni di ñaari dekk do buñ mané bokku buñ mané doon ay dekk do sax ci ñoom mo won xam xam nga dekk do day xam say mbir xam sa jikko xam ni ñuy defare wa né do xote do tan ñaar ñu wayal ci ñu defare seen digënde ñu doon seen dekk do bolé ci mo won xam ñu gëna xam seen jikko wa batala yaquna hukmu ghayri al-hadli atta kudul ajmanu wa safihin ak aju desedi wa mraatin ak jigen wa khayri faqihin ak kudul aju degi bi zalika ci lolu te aju faaw ñaari ñobal nek ñaar ni mandu kon say ñobale ko xamni mandu ni kenn ci ñoom ñaar ba ñaar ñu mu dal yaqku koko da wara nek rashid man ko jubuk soppande ko ci alal bu nekké safihu nosor mu yaqku kenn ci ñaan ñu nga yebal doomi sa fiir ñu yakku ñu ñëpp dañu wara nekk goor ci kenn doomi jigéen ñu yakku amraati ñu ñu gatt gatt xam xam ki nga yebal na amu xam ci li nga ko yebal ndax li at li mbiri mom moy ku ñu yebal ci mbir ku ne day xam lool iliman bu nekk julli day aajo mu xam at julli mo ñu jité waye lu mel ni tam kañ ci yebal day aajo mu xam ko ku ñu at lo ci mbir ku ne day sartu atté ba baax moy fekk mu xam lool du complet rek bu wax wa nafasa wayna talaquhuma shaylun fasanyan nar wa in lam yarda ak donte gërëmit asawjani jëkër ja jabar ja wal hakim ak atteka bi yeble won manam da wax ni nak bu xëfé tam ñaar ñoo xamni sarté ñu wax dajana ca ñaar ñoo ñu dañu sét né bané kon sey doon fassi seen digënté ñu taggaliko lool rek ay manam donte sax ñaar ñi sey ñoom bëggu ñu taggo bëggu ñu fassé atteka bi yeble won loolu neexugo wa du te ñoom bu waxe fasé ga lool rek ay manam walaw kana ak donte nekkon ni ñoom ñaar min jihati ma di tuké ci seenu wall ñoom ñaar neena donte sax nga xamné ñaar ñoom defara digënté bi ñaar ñoom sét digënté bi jëkël ji jabar bi ñoo leen tanoon du donte sax jëkël jabar bi ñoo tan ñaar ñu doy ngir ñu sét seen digënté bu ñaar ñi bëggoo ci ne dañ leen di fasé ñu tàggaliko moo ci xalaat loolu rek ay mënu wi tan nga ñeen tan ñoom ñaar ñi sey du tax ñu am sañ tan ni li ñu gis muy tek muy takal ak doom ak ay moyam li annahuma hakamani la wakilani hamman bahadahuma wala shahidani.